isip na sana'y narito ka. Ang maghapon, magdamag hanggang makaidli ka dito sa aking tabi. Ligtas ka sa lahat ng panganib, di hahayaang saktan kanila. Dahil nakakabaliw ang pag-ibig mo, kaya na mawalay sa'yo kahit sandali na malayo ka. Parang gumugunaw ang mundo, kung di man pansin sana'y marinig. Sinisigaw ng aking damdamin, pwede bang dito ka na lang sa aking tabi? Labis bang hiling? Sinta sana naman ako'y intindihin. Minsan lang iibigin ng isang anghel lang tulad ko. Pangako na sa aking piling, di ka naluluhang muli. Di hahayang masaktan kita. Dahil nakakabaliw ang pag-ibig mo, takot na mawalay sa'yo kahit sandali na malayo ka. Parang gumugunaw ang mundo, kung di man pansin sana'y marinig. Sinisigaw ng aking damdamin, pwede bang dito panalan sa aking tabi? Dahil nakakabaliw ang pag-ibig mo, takot na mawalay sa'yo kahit sandali na malayo ka. Parang gumugunaw ang mundo, di man pansin sana'y marinig. Sinisigaw ng aking damdamin, pwede bang dito ka na lang sa aking tabi?